Simili mono accipiens calicem, ex genimine vitis repleto, gratias etit deditque discipulis suis, dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facit